procentową skutecznością. To pokazuje, że polskie kliniki in vitro są na poziomie Europy na najwyższym standardzie i to też dobrze świadczy, bo to jest kwestia bezpieczeństwa potem dla pacjentek. Obecnie 31 klinik spełnia kryteria ustalone do otrzymywania refundacji na terapię in vitro. Prawie wszystkie podpisały już umowy z resortem zdrowia. Sławomir Neumann informuje też, że udało się obniżyć cenę terapii lekowej na bezpłodność. Kiedyś kosztowało ona około 5000 zł, teraz około 1000. Włochy już za sterami Unii Europejskiej przez pół roku będą kierowały pracami wspólnoty, ale nie świecą najlepszym przykładem, bo mają problemy z trzymaniem w ryzach budżetu i znacznie przekraczają dozwolony poziom długu publicznego. Rzym rozpoczął więc przewodnictwo od postulatu złagodzenia kryteriów dyscypliny budżetowej. Włochy chcą skończyć z polityką zaciskania pasa i skłonne są jeszcze bardziej się zadłużyć, by wspierać inwestycje pobudzające wzrost gospodarczy. Podobnie uważa Francja, przeciwne są Niemcy. Ta debata będzie zapewne jedną z głównych w najbliższych miesiącach. Do uregulowania pozostają także kontakty Unii z Rosją, ograniczone do minimum w związku z eskalacją konfliktu na Ukrainie. Mówi Polskiemu Radiu brukselski korespondent włoskiej agencji TM News Lorenzo Consoli. Włochy zawsze były dobre w dyplomacji, bo chcą przyjaźnić się ze wszystkimi. A co z przygotowaniami do przewodnictwa? Włosi zawsze się spóźniają i więcej w tym wszystkim jest improwizacji. Włochy powinny do grudnia doprowadzić do porozumienia w sprawie pakietu telekomunikacyjnego redukującego opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą w kolejnych latach. Mają też zakończyć pracę nad przepisami, które pozwalają unijnym krajom na ograniczenie lub zakaz upraw GMO. W tym roku powinny się też zakończyć negocjacje w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego przewidującego większą redukcję emisji CO2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najbardziej znana sala koncertowa w kraju do remontu. 13 lipca będzie ostatni zaplanowany koncert. Później sala kongresowa przez 2 lata będzie zamknięta i przejdzie gruntowny remont. Zmodernizowane będzie i widownia, i scena, a kultowe już elementy wyposażenia pójdą na aukcję. Będzie można kupić na przykład obite czerwonym suknem fotele, czy słynny zdobiony ekran akustyczny, mówi naszemu reporterowi Krzysztof Markowski z Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. To jest kilkanaście ton zawieszone na kilkunastu metrach nad sceną. To jest kilkanaście ton betonu. Natomiast na zewnątrz obleczone tkaniną, która zawiera w sobie kilkanaście kilogramów złota. Ja tak jeszcze z troską myślę o tych fotelach, które stąd niebawem znikną. No przecież wiele osób chętnie by taki fotel wzięło sobie na pamiątkę. Jest taki pomysł, jak tylko przebrniemy przez procedurę przetargową, podpiszemy umowę na prowadzenie prac remontowych, ogłosimy licytację. Co prawda nie mamy żadnych certyfikatów, które by potwierdziły, że na tym fotelu siedziała ta czy inna osoba, ale można powiedzieć z całą pewnością, że ten fotel widział wielkie rzeczy, które były udziałem w tej sali przez te prawie 60 lat. Foteli jest w sumie 2870. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy będzie można kupić pojedyncze, czy cały ich rząd. Wiadomo, że po remoncie kongresowa będzie bardzo podobna ze względu na zabytkowy charakter sali. To był serwis Trójki. Dziś znów na zmianę i wszystkiego po trochu. Słońce, chmury i deszcz, a na wschodnim wybrzeżu także burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 6 minut po południu. 6 państw na 28 Unii Europejskiej jest całkowicie uzależnionych od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Cała Unia uzależniona jest od importowanej z różnych kierunków ropy na poziomie 80%. Jak stwierdził Janusz Lewandowski, były komisarz w Unii, a działania Rosji zmieniły wszystko. Jesteśmy w nowej sytuacji geopolitycznej. Na ostatnim szczycie Unii w Brukseli miała zapaść decyzja o nowej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Problem jest poważny, ponieważ z Rosji pochodzi teraz 1/3 gazu i ropy potrzebnych całej Unii. Przywódcy Unii postanowili ostatecznie porozumienie w tej sprawie przesunąć na październik. Wówczas zapadną również decyzje dotyczące ograniczenia emisji CO2 w Europie. Komisja Europejska będzie forsować redukcję emisji CO2 na poziomie 40% do 2030 roku. Co więcej, niemiecki rząd chce, by już od roku 2017 czyli 4 lata wcześniej niż to proponowała Komisja Europejska, wyłączyć z obrotu na wolnym rynku 900 milionów zezwoleń na emisję CO2. Co to oznacza, o tym za chwilę, a dziś pytanie, czy Polskę stać na odejście od węgla? Moim gościem jest pan Andrzej Zwoliński, portal many.pl. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Rząd Niemiec postanowił, że w ciągu dekady wyłączy swoje elektrownie atomowe, jak wiemy, zwiększy produkcję energii z tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Chodzi o elektrownie wiatrowe, słoneczne. Po co? Zdecydowały kwestie bezpieczeństwa? Myślę, że tak, ale nie do końca tylko kwestie bezpieczeństwa. Tutaj widać tendencja w całej Unii Europejskiej do tego, żeby jednak źródła energii odnawialnej zwiększać ich udział w produkcji energii w ogóle. Są bardzo mocne kraje skandynawskie, Dania, Szwecja. Te kraje odchodzą od brudnej energii. Podobna tendencja jest w Niemczech. Myślę, że to będzie trwały trend i że my jesteśmy za słabi ze swoim głosem praktycznie pojedynczym albo z niewielkim poparciem kilku krajów z Europy Wschodniej, żeby zatrzymać ten proces. Pytanie, czy stać nas na zrezygnowanie z węgla, to jest równoznaczne z pytaniem, czy stać nas na wydatek w najbliższych latach rzędu 90-100 miliardów złotych. Także myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna. To odchodzenie nasze od węgla będzie trwało bardzo długo. No właśnie, ale w świetle prognoz, o czym pan mówi, przedstawionych na przykład przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, do końca 2014 tego roku moc pochodząca na przykład z morskich farm wiatrowych wyniesie ponad 9,5 gigawata. To jest przyrost na poziomie prawie 3 gigawatów, czyli to postępuje. Co więcej, sprawdziłem, zauważyłem taką tendencję banków, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy innych pomniejszych banków, które przyjmują priorytety, przyjmują listę projektów. Straszny hałas u pana tam na zapleczu. Tak, niestety. Cały czas ruch. Może znajdziemy jakieś ustronne miejsce, ale wracając do wątku, otóż te banki przyjmują taką listę priorytetów i krótko mówiąc, upraszczając, nie chcą finansować projektów związanych z produkcją elektryczną, produkcją energii elektrycznej z węgla lub z paliw o podobnej, zbliżonej emisyjności. Problem tego, czy odejść od węgla, nie jest tylko problem ekologii, bo myślę, że każdy rozsądny człowiek opowiedziałby się za tym, żeby jednak działać na rzecz tych odnawialnych źródeł, bardziej ekologicznych i czystych. To jest także problem polityczny i problem, co zrobić z naszymi kopalniami, a szczególnie z ludźmi, którzy pracują w tych kopalniach. Z moich rozmów całkiem niedawnych z głównym doradcą ekonomicznym premiera, z panem Czesławem Bileckim, wywnioskowałem, że jednak będzie tendencja, żeby ten udział węgla w produkcji energii u nas jednak utrzymywać i chronić ten sektor. No bo nie oszukujmy się, dla polskiego konsumenta, polskiego odbiorcy energii elektrycznej, zmiana jakaś taka zasadnicza, rewolucyjna byłaby szalenie kosztowna. To spotkanie z czołgiem. No tak, mówi się nawet, że nasze rachunki za prąd mogłyby wzrosnąć niemal dwukrotnie. Teraz średnia rodzina wydaje około 160 zł miesięcznie na rachunki za prąd, a wyobraźmy sobie, jak musielibyśmy płacić nagle ponad 300 zł. Może nie nagle, ale w ciągu kilku najbliższych lat. Różne analizy, raporty mówią o tym, że tak czy inaczej taki wzrost cen prądu nas czeka. Tak czy inaczej, czyli czy pozostaniemy przy węglu, czy też będziemy próbować od niego odejść. Dlatego, że nasze elektrownie są w większości kilkudziesięcioletnie. Tutaj trzeba ponosić duże inwestycje i czy my będziemy trwać przy węglu, płacąc coraz większe opłaty za emisję CO2, czy będziemy modernizować te elektrownie, budować nowe bloki, to i tak te koszty będzie podnosił ostateczny konsument. Konsument. Czyli tak, zapłacimy w rachunkach za modernizację wszystkich elektrowni. Wracam jeszcze do tego przykładu Niemiec. Rząd niemiecki będzie forsował intensywną walkę z emisją CO2 w Unii. Chcą między innymi od 2017 roku wyłączyć z obrotu na wolnym rynku 900 milionów, jak powiedziałem, zezwoleń na emisję CO2. To spowoduje, że te zezwolenia gwałtownie zdrożą. Prawda? Myślę, że tak. Jeśli się to uda. Mówi się nawet, myślę, tutaj znowu powtórzę to, że jesteśmy za słabi w Unii, żeby się temu przeciwstawić. Myślę, że tak jak w 2008 roku zgodziliśmy się na pakiet klimatyczny, nasz rząd mimo głośnych sprzeciwów wyraził na to zgodę, rząd Donalda Tuska, tak teraz czeka nas to nieuchronnie i musimy się liczyć z tym, że koszt tych emisji wzrośnie kilkukrotnie. Mówi się nawet o wzroście do 25-30 euro za tonę. Teraz jest to około 5-6 euro na wolnym rynku. Mm-hmm. W Brukseli na ostatnim szczycie zapadła taka oto decyzja w skrócie, że wspólna polityka energetyczna, owszem, tak, to jest konieczne, będziemy o tym w przyszłości rozmawiać, będziemy nawzajem się ubezpieczać, ale w połączeniu z walką z efektem cieplarnianym. Skąd bierze się w Unii taka wielka determinacja, by redukować emisję CO2? Myślę, że bierze się to z dwóch powodów. Też, że jest większość... Pamiętając o tym, przepraszam, panie redaktorze, że są państwa, które nie przejmują się emisją CO2. Na świecie są takie państwa. Chociaż sporo. Największy emitent Chiny, Amerykanie też bronią swój przemysł i raczej się nie chcą poddawać tym reżimom, jeżeli chodzi o emisję. W Unii Europejskiej wynika to, myślę, z dwóch przyczyn. Mamy parlament w większości lewicowy. Zielony. W wielu krajach Unii Europejskiej od tej brudnej energii w znaczącym stopniu już zaczęto odchodzić dużo wcześniej od nas. Także oni mają tą premię, że ponieśli już pewne koszty. I na kolejne redukcje, na kolejne wydatki z tym związane mogą sobie o wiele bardziej pozwolić niż my. Rozumiem. Dziś pytanie, czy Polskę stać na odejście od węgla. Już teraz czekam na państwa telefony, na państwa komentarze. 73 na początku, 22 71 335 to w sprawie SMS-ów za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Jeśli zapadnie ta decyzja o redukcji emisji CO2 do 2030 roku, wbrew pozorom to jest bardzo bliska perspektywa, o 40%, to co to oznacza dla Polski? Będziemy w stanie przyjąć takie wyzwanie? Czy też dla nas jest to po prostu za szybka perspektywa? Myślę, że tu jest jeszcze czas na pewne negocjacje. Są takie propozycje, żeby te firmy, które są energochłonne, które produkują energię z brudnych źródeł, z węgla na przykład, żeby im jakby obniżać te opłaty za emisję, rekompensować na to, że będą ponosiły koszta na inwestycje właśnie proekologiczne. Mm-hmm. Że te nośniki energii, brudne nośniki energii jak węgiel, będą stopniowo zastępowały tymi czystszymi. Także myślę, że takie pole manewru, pole do dyskusji jest jeszcze otwarte. Zwłaszcza, że Bruksela chce rozmawiać. Komisja Europejska wręcz pyta, co Polska chciałaby w zamian za zgodę na ten śmiały plan redukcji emisji CO2. Czego powinniśmy oczekiwać? Czego żądać? Myślę, że nasze stanowisko przed wyborami w 2005 roku będzie twarde w tej sprawie i niewiele się to zmieni. Raczej nasz rząd będzie się bał po prostu ustąpić i pokazać tutaj na naszej arenie wewnętrznej, że naraża nasz fank nasze górnictwo, a szczególnie na zwolnienia w kopalniach. Czyli spodziewa się pan twardego stanowiska rządu podczas rozmów w Brukseli na ten temat? Tak, myślę, że w najbliższych miesiącach tutaj nasze stanowisko się nie zmieni i tak będziemy się z tym wozili do 2015 roku do wyborów. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Andrzej Zwoliński, portal many.pl jest moim gościem. Dziś pytanie, czy Polskę stać na odejście od węgla? 73 na początku, 22, 16 minut po południu, program trzeci, pan Paweł na antenie, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Pawle. Panie Kubo, mam takie pytanie. Czy wie pan, dlaczego Polska płaci 4 razy więcej za gaz niż Amerykanie i 2 razy więcej za paliwo niż Amerykanie? Skąd to się bierze? No, wie pan, może to wina po części naszych negocjatorów. Nie, bo cena gazu płynnego nie odbiega znacząco od cen na rynku światowym. To skąd się to bierze? Podatki i akcyzy. Chcemy mieć socjalizm i urzędników, to trzeba skądś brać. Paliwo by kosztowało 1,80 zł, ale jak dochodzi akcyza, podatki pośrednie, różnie waty, nie waty, na stacji 5 zł. Dlatego właśnie trzeba skończyć z socjalizmem. I jeszcze jedną rzecz, bo chcę bardzo ważną powiedzieć. W Polsce doszło do takiej sytuacji kuriozalnej, że mafie węglowe nielegalnie sprowadzają węgiel do Polski. To tak jakby na Saharę przywozić piasek. Naprawdę, oszukując na granicy absurd. Na jakości, w związku z tym na cenie. I stąd atrakcyjna cena rzeczywiście tego importowanego węgla z Rosji. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Z przyczyn technologicznych i gospodarczych oraz finansowych, to jest ważne, finansowych, a także społecznych, odejście Polski od węgla zarówno kamiennego i brunatnego nie jest w chwili obecnej możliwe. Takie odchodzenie od tego rodzaju źródła energii jest i będzie długie w czasie, ale do realizacji tego procesu muszą znaleźć się pieniądze i technologie. Dlatego już teraz władze państwa muszą sięgać po alternatywne źródła energii, gdyż w przyszłości będzie to po prostu życiowa konieczność. Dziękuję za uwagę. Pan Piotr komentuje: nie od dziś wiadomo, że do kopalni trzeba dokładać i to nie są grosze, tylko ogromne pieniądze. Im szybciej przejdziemy na inne źródła energii, tym lepiej. Panie Pawle, witam. Witam wszystkich. Seria panów Pawłów. No tak. Moje zdanie jest takie, no niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że Polska została niejako wkręcona w ten mega przekręt, jakim jest global warming, i ta cała akcja pod tytułem okradamy społeczeństwo, już nie poszczególnych ludzi, tylko całe społeczeństwa pod hasłem właśnie globalnego ocieplenia, widzę, że przybiera na sile i jakoś nie znajdujemy skutecznych sposobów na walkę z tą absolutną aferą. To jest moja opinia na ten temat. W podobnym tonie pan Paweł piszący: mam ogromną nadzieję, że Polska wkrótce opuści Unię, wypowie protokół z Kioto i wreszcie odżyje pozbawiona nacisków ekoterrorystów walczących z globalnym ociepleniem. Panie Marku, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Mamy obniżyć emisję dwutlenku węgla, produkcję jego, tak? Tylko problem się pojawia taki, że do 2050 to, co my obniżymy, to tą różnicę Chiny nadrobią raptem w 3 tygodnie, bo są takie dane szacunkowe. Mm-hmm. No i pojawia się problem odnośnie odnawialnej energii. W Polsce bardzo ciężko jest z tym, ponieważ mamy za mało słońca, nie jesteśmy Hiszpanią, żebyśmy mieli panele solarne. Mm-hmm. Nie jesteśmy krajem skandynawskim, żeby mieć elektrownie wiatrowe, więc niestety pozostaje nam budowa i tak dalej tych elektrowni węglowych. I warto by się zastanowić nad urzędem patentowym, a także nad naszym państwem, bo polscy naukowcy opatentowali elektrownię węglową, która nie produkuje w ogóle dwutlenku węgla. Dlaczego to nie weszło w życie, a przecież by mogło nam bardzo pomóc i byśmy nie musieli płacić tego składki za produkcję, za emisję dwutlenku węgla. Kupować pozwoleń. 20 minut po południu. Czy Polskę stać na odejście od węgla? Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu businessalert.pl. 7 trójek na początku, 22. Pan Wojciech, halo? Dzień dobry. Panie redaktorze, tutaj mamy po prostu sytuację niesamowitą. To znaczy rząd Tuska, który miał wiercić i szukać gazu łupkowego, dopuścił do tego, że importowany jest właśnie węgiel z Rosji do Polski. Pan mówi, że to jest gorszej jakości węgiel. Węgiel w Europie kosztuje na giełdzie... Ja nie powiedziałem, że to jest gorszej jakości węgiel, bo to jest dobrej jakości węgiel często, ale oszustwo polega na tym, że deklarowany jest jako ten gorszej jakości. Ten rząd po prostu spowodował, że polskie firmy funkcjonują jak bieda szyby i nic nie potrafi, tylko kolaborować. I przy gastronomicznym okrągłym stole. I węgiel jest tego ewidentnym przykładem. To jest po prostu wizytówka tego, co w Polsce rząd Tuska może zrobić, czyli tego, co mamy w brud, bo węgla mamy w Polsce w brud, robi towar, dzięki któremu jakieś tam firmy jeszcze sprowadzają z Rosji węgiel. To jest po prostu nieprawdopodobne, jeżeli Polska będzie tolerowała polędwiczki z ośmiorniczki, natomiast sama będzie w nędzy żyła, to będzie dopuszczało właśnie taki rząd do tego, żeby nimi rządził, zamiast się rozwijać, zamiast być wolnym społeczeństwem. 22 minuty dziękuję po południu. Dziękuję. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu businessalert.pl. chodzi o redukcję emisji CO2, ona nie musi oznaczać odchodzenia od węgla. Nowoczesne technologie sprawiają, że tak naprawdę efektywna energetyka węglowa, energetyka, która wykorzystuje te najnowsze technologie, emituje dużo mniej CO2 do atmosfery. I tak, na przykład budowa nowych, efektywnych bloków energetycznych, czy tam w Opolu, czy w innych miejscach, gdzie jest planowana rozbudowa elektrowni węglowych w Polsce, już samo to może sprawić, że Polska będzie mniej tego CO2 emitować. Dlatego to nie jest takie proste przełożenie, że skoro my chcemy redukować emisję CO2, to mamy zamknąć polski węgiel. To jest uproszczenie, które służy przeciwnikom węgla w Europie do manipulowania opinią publiczną. Węgiel nie jest zły sam w sobie, to od tego, jak my go wykorzystamy, zależy, czy zniszczymy przyrodę, czy nie zniszczymy, ponieważ na przykład komuniści prowadzili rabunkową energetykę węglową, gdzie niszczyli wielkie obszary. Rzeczywiście to była zła polityka energetyczna w sektorze węglowym, ale nowoczesna polityka energetyczna, którą planują Polacy, zakłada bezpieczne dla środowiska wydobycie węgla, które przyczyni się do rozwoju także naszej gospodarki. Dziś pytanie, czy Polskę stać na odejście od węgla. Pan Krystian komentuje, jakich elektrowni byśmy nie mieli, to i tak mamy gigantyczne straty przy przesyle energii. Co z tego, że wytworzymy prąd ze źródeł odnawialnych, jeśli na przykład 30% z tego stracimy w drodze do odbiorców. Najpierw trzeba zmodernizować linie przesyłowe, a potem można myśleć o innych źródłach energii. Panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Witam. Ja z taką dygresją tutaj, bo pewien pan tutaj mówił o tych, że USA ma tanie paliwo, podejrzewam, że Rosja ma tani gaz dla mieszkańców swoich. Ja z taką dygresją, bo ostatnio byłem, zakupiłem właściwie węgiel z naszego państwa, które jesteśmy jakoś potęgą węglową i kupiłem z piekarni Pieklosz i zapłaciłem 1000 zł za tonę. Nie wydaje się, że to jest cena zbyt wysoka? Pan Tomasz napisał, co ze Stanami, co z Rosją, co z Chinami, to bezsensowne działanie Unii Europejskiej. Dopóki nie doczekamy się wspólnych uregulowań na świecie, to jest po prostu samobójstwo Unii. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Witam panie Kobo, witam wszystkich słuchaczy. Z tą energią odnawialną jest bardzo źle. Ja akurat prowadzę firmę, która montuje, zajmuje się montażem systemów fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Aha. I nie widzę w tej akurat kwestii, czy w tej gałęzi przemysłu żadnej przyszłości. Przez ekspertów, czy przez różnych tam jakichś pseudoekspertów jesteśmy oszukiwani. Ten pan ekspert z kancelarii premiera bodajże, co był na samym początku. To nie był gość z kancelarii premiera, to był portal memane.pl. Aha, no to tak skutecznie w każdym razie omijał prawdę i omijał fakty. Po pierwsze, ilość dwutlenku węgla w powietrzu jest bardzo znikoma. Po drugie, przesyłanie energii. Jeżeli w Polsce jest ciemno, fotowoltaika nie działa. Bardzo dużo połaci jest, gdzie elektrownie wiatrowe nie działają. Jak oni wyobrażają sobie przesył energii z Hiszpanii do Polski, te 5000 kilometrów? Nie ma szans. W Niemczech odchodzi się od tej energii. Całkowicie. Ja nie rozumiem, dlaczego my nie szukamy na przykład wśród patentów, co przedmówca mój któryś tam mówił, wśród na przykład silników wodorowych. Dlaczego nie idziemy w tym kierunku? Dlaczego nie wykorzystujemy starych patentów, którzy zrobili nasi inżynierowie? Panie Grzegorzu, a proszę mi odpowiedzieć jeszcze na pytanie, pan jest fachowcem w tej dziedzinie. Dlaczego energia z tych odnawialnych źródeł energii jest taka droga? Bo generalnie urządzenia są bardzo drogie. Ja przeczytałem, że koszt budowy na przykład instalacji morskich farm wiatrowych, która daje 1 megawatt. W ubiegłym roku taki koszt budowy tych instalacji dochodził do 6,5 miliona euro. Ogromne pieniądze. Tak, tak. To jest ten przedział mniej więcej pieniędzy. No to skąd bierze się ta cena? Producenci urządzeń narzucają. Generalnie producentem urządzeń dla energii wiatrowych są Holendrzy. To wie pan, ja rozumiem, że wiatrak to jest specjalistyczne urządzenie, ale na Boga, no nie jest to rakieta kosmiczna. Ale to właśnie w tym cały sęk. To jest tak samo jak z maszynkami do golenia. Może pan, panie Kubo, kupić maszynkę, która kosztuje 50 groszy i będzie doskonale golić, ale może pan kupić maszynkę, która kosztuje 20 zł za sztukę czy 30 zł za sztukę i goli przeciętnie. I tak samo jest z tymi urządzeniami. Są pewne urządzenia, które mają może nie tyle fachową cenę, nie tyle wymuszaną cenę wartościowo, co cenę narzucaną z tytułu mody. Europie jest w tej chwili moda zabijana przez koncerny, wielkie koncerny, które produkują te urządzenia. Co więcej, zaraz będzie dla tych producentów Eldorado, to po co mamy obniżać ceny, tak? Oczywiście, no to jest prosta zasada, tak samo jak z żarówką. Niech pan popatrzy, panie Kubu, na żarówkę. Żarówka 10 lat temu kosztowała 50-60 groszy, zwykła żarówka. Aha. Obecnie żarówka kosztuje w granicach już LED-owa, już nie mówiąc o tych świetlówkowych, bo te świetlówkowe już są w tej chwili zrzucane na margines ze względu na ilość rtęci, która w środku jest i ich ogromną szkodliwość. Żarówka kosztuje w granicach 30 zł. Ile my potrzebujemy zaoszczędzić prądu, żeby tak de facto zaoszczędzić te 30 zł na jednej żarówce? No właśnie. Doktor Janusz Grobicki, ekspert Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje mi się, że Polski nie stać na to, żeby w tej chwili przebudować całkowicie nasz system energetyczny. To są bardzo wysokie koszty i to są bardzo wysokie koszty, które będą ponoszone przez długie lata. Wydaje mi się, że w oparciu o te zasoby surowców, które mamy w tej chwili, a więc węgiel, powinniśmy działać tak, aby w maksymalny sposób zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza wynikające ze spalania węgla, no i równomiernie, harmonijnie powoli rozwijać te źródła energii, które są związane z tą ekologiczną energią. No i w ten sposób być może za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat osiągniemy wymagany poziom, ale wydaje mi się, że w tej chwili rzucanie się z wielkimi nakładami finansowymi na to, żeby zupełnie odwrócić proporcje, mija się z celem. Mamy ważniejsze wydatki. Nie jesteśmy państwem aż tak wysoko rozwiniętym, żebyśmy inwestowali akurat w tę dziedzinę ochrony środowiska. Pan Marek komentuje działania rządu niemieckiego. Wycofanie zezwoleń oznacza tylko ochronę padających niemieckich producentów solarów i turbin wiatrowych. Niemcy w swoich debatach publicznych nawet nie kryją, że chodzi o ochronę miejsc pracy i zainwestowanych środków w nowe źródła energii. Wystarczy śledzić niemieckie media, o klimacie ani słowa. Panie Bogdanie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo, Bogdan z Elbląga. Chciałbym tylko taką rzecz powiedzieć. Jestem zaskoczony, że rząd zezwolił na to, że taki towar strategiczny, jakim jest węgiel, zezwala się sprowadzać po prostu z zagranicy. Wiem, że kiedyś w Elblągu była taka firma Halex, która też sprowadzała węgiel z Elbląga, ale tak między nami mówiąc została zniszczona przez lobby węglowe. Natomiast teraz się dziwię, że ludzie, powiedzmy, właściwie niskim kosztem, tylko trwaniactwem, wygrywają na węglu, potężne pieniądze robią, a polskie kopalnie stoją. Także ja jestem zdziwiony. Powinien moim zdaniem rząd albo nałożyć duże cło, albo po prostu uznać to jako towar strategiczny i po prostu samemu zajmować się sprowadzaniem węgla. Słuchacz zastanawia się, jakim cudem energia zielona odbuduje moce elektrowni węglowych. Tymczasem pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry panu. Znaczy, ja chciałem tylko nawiązać do takiej rzeczy. Spotkałem się ostatnio, natknąłem się na YouTubie na taki wykład pana profesora Bogdana Żakiewicza, który w bardzo ciekawy sposób podaje różne możliwości wykorzystania węgla oraz źródeł geotermalnych w Polsce. Są to dosyć nowoczesne technologie i ciekaw jestem po prostu, gdzie są eksperci naszego rządu, że nikt się tym nie interesuje. O ile wiadomo mi również, pan ten buduje w Stanach czy w Kanadzie drogi w oparciu o siarkę, o ile to pani tam nazywa siarkobetonem, które są dużo tańsze i szybciej uzyskują twardość i szybciej nadają się do udostępnienia. Pan Piotr napisał, globalne ocieplenie jest jedynie teorią, która nie jest nawet udowodniona. Na tej, podkreślam, teorii mamy opartą politykę klimatyczną. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, krótko proszę. Halo, witam. Halo, witam. Witam pana. Chciałem pochwalić wielu przedmówców, którzy mądrze mówili o wynalazkach i chciałbym tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, na którą nikt raczej nie zwrócił. Tak. Czy był ktokolwiek ze słuchaczy albo z państwa, z radia, z redaktorów kiedyś tak naprawdę na kopalni, nie z wizytą uroczystą, ale tak, żeby sobie posiedzieć na boku i zobaczyć, jak funkcjonuje kopalnia? Otóż węgiel w Polsce mógłby być przynajmniej o połowę tańszy. Kopalnie w Polsce to jest stajnia Augiasza. I mówię, wiem co mówię, bo zaproponowałem górnictwu pewne innowacyjne rozwiązanie, które no co prawda nie obniżyłoby drastycznie ceny węgla, ale 1000 składa się z 1000 złotówek. Mm-hmm. W związku z tym zwiększenie jakiejś kupeczki złotówek zawsze by poprawiło wizerunek. Otóż na początku odpędzano mnie jak muchę od rosołu, a później, kiedy znalazłem dojście przez zarząd, to wpuszczono mnie tolerancyjnie, ale natychmiast, jak się okazało, że mam rację, storpedowano dokładnie, żeby tylko nie okazało się, że można coś robić na kopalni taniej. Bo tam wszyscy zarabiają na tym, że są koszty, a procedury narzucone przez urzędników są tak głupie, tak potwornie podnoszące koszty funkcjonowania kopalni, że ten węgiel musi tyle kosztować i kopalnie, jeżeli tam się nie zmieni, nie wpuści się jakiegoś biznesmena, który zmieni to na funkcjonalne przedsiębiorstwo, to tak już będzie na lata. 28 minut do 13. Tomasz Chmal, Instytut Sobieskiego. Polski absolutnie nie stać na to, aby rezygnować z węgla. Jest kwestią to, aby dokonać takiej restrukturyzacji górnictwa, aby wydobycie było opłacalne, ale z drugiej strony mamy ogromne zasoby węgla brunatnego na kilkaset lat, węgla kamiennego na kilkadziesiąt lat. W związku z tym nie ma racjonalnego uzasadnienia do tego, aby rezygnować z tej produkcji, z tych zasobów, którymi natura nas obdarzyła. Warto jest przemyśleć kwestie polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście klimat to jest to, o co powinniśmy się bić najbardziej, w szczególności, że inne państwa, takie jak Chiny, Rosja czy Indie, niespecjalnie tym się przejmują, a Polska z kolei, Europa Środkowa i Wschodnia, ma ogromny problem z pokryciem swojego zapotrzebowania ze wschodu i jest ryzyko wstrzymania dostaw, a tym samym pewność dostaw, bezpieczeństwo dostaw powinno być zdecydowanie wyżej na agendzie europejskiej. 26 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, przypomnę, czy Polskę stać na odejście od węgla? A moim gościem jest pan dr Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Unia Europejska, jak wiemy, w sprawie redukcji emisji CO2 wyraźnie przyspiesza. W październiku zapadną najpewniej istotne decyzje dotyczące planów redukcji emisji do 2030 roku. Czy walka o redukcję emisji CO2 ma sens? No, dla Europy jako całości z pewnością ma, bowiem jest to projekt, dzięki któremu Europa ma konkurować na rynku globalnym z Azją. Nie potrafimy już konkurować jako całość ceną produktów czy niskimi kosztami pracy, więc musimy wymyślać tego typu projekty, aby nasze produkty były bardziej ekologiczne czy spełniały określone normy. To jest jedyna metoda, aby przeciwstawić się azjatyckiej dominacji. A dla klimatu światowego ma to sens? No, widzimy, że od czasu przyjęcia protokołu z Kioto emisje rosną, a nie spadają, natomiast nie sprawdzają się też te historyczne prognozy dotyczące ocieplenia klimatu. Praktycznie temperatury nie rosną. Świadczy to o tym, że klimat, nie chodzi tu o klimat, chodzi tu o pieniądze, bo nowe projekty stanowią nowy impuls dla gospodarki, to nowe pieniądze dla firm i kraje zachodnioeuropejskie starają się w ten sposób pobudzać swoje gospodarki, walcząc też z konkurencją wewnętrzną, czyli z nowymi krajami Unii Europejskiej, takimi jak Polska, których energetyka jest oparta na tradycyjnie na spalaniu paliw kopalnych. Na ostatnim szczycie w Brukseli politycy, dyplomaci Unii Europejskiej deliberowali nad polityką energetyczną. Czy wspólna polityka energetyczna Unii jest możliwa? Bo brzmi to zachęcająco. Tyle, czy będzie taka determinacja, by taką unię energetyczną budować? No, to zakusy premiera Tuska, który chciał budować unię energetyczną w oparciu o wspólne zakupy gazu, pokazują, że podjęcie takich decyzji paneuropejskich jest niezwykle trudne, bo poszczególne kraje mają odrębne interesy energetyczne. Francja bazuje na energetyce atomowej. Niemcy tutaj są przodownikami, jeśli chodzi o energetykę odnawialną. Dania, prawda? Natomiast no, my jako kraj bazujący na węglu mamy tutaj kompletnie odmienne interesy. No, warto tutaj przypomnieć, że jesteśmy obok Danii najmniej zależnym krajem, jeśli chodzi o import energii. I to właśnie dzięki tym posiadanym lokalnym zasobom taniego surowca, a mamy to stosunkowo tanią energię, no choćby właśnie w porównaniu do tej Danii czy do Niemiec. Także nie powinniśmy tu nic zmieniać i walczyć o nasz węgiel w Europie. Tak potężna, szybka redukcja emisji CO2, co oznacza dla Polski, jeśli zostanie przyjęta w październiku? Energia elektryczna w Polsce będzie drożeć? Naturalnie możemy się spodziewać bardzo dużego wzrostu rachunków za prąd. No nie jesteśmy w stanie tak szybko dostosować się do tych wymogów, jakby chciała Bruksela, dlatego powinniśmy dążyć do zmienienia polityki klimatycznej, do postawienia podstawowych pytań, jeśli chodzi o naukowe postawy tej polityki, o efekty, które ona przynosi i o koszty, które wynikają z jej wdrażania. No obawiam się, że odpowiedź na te trzy pytania jest druzgocąca dla zwolenników europejskiej polityki klimatycznej. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut dr Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji, jest moim gościem. Za 22 minuty, godzina 13, Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia. Nie ma innego wyjścia, tylko to nie jest zapalenie żarówki, prawda? To nie jest pstryk, to musi być jakiś okres przejściowy związany z tym, jaką mamy żywotność tych naszych kopalni, elektrowni. No i ona się akurat kończy, prawda? Elektrownie powinny być już wymieniane, te moce wypadają, więc to pojawia się pytanie, czy dalej tkwić w węglu, którego, jak wielu ekspertów stwierdzi, już nie mamy, bo jest bardzo drogi. No zresztą przykład kompanii węglowej pokazuje, że ta firma, jedna z największych w Europie, no zdaje się, jest na granicy upadłości. Między innymi ze względu na nieopłacalność wydobycia tak głębokie pokłady węgla, więc ten mit o czarnym złocie i o tym, że my jesteśmy strasznie bogaci w ten węgiel, no on pada na naszych oczach i my nie mamy innego wyjścia, jak szukać alternatyw. Nie traktować słońca i wiatru jako zasobu jakiegoś niestworzonego, tylko zasobu, który mamy tak samo nad głowami, jak węgiel mamy pod nogami. Pora, żeby to rządzący zrozumieli. Pan Andrzej napisał, nie chodzi o ekologów czy emisje, chodzi o to, że nasza planeta nie zawiera niewyczerpanych zasobów surowców i jest rodzajem współczesnego barbarzyństwa, puszczanie tych bogactw naturalnych z dymem. Dostępne technologie pozyskiwania energii, tak zwanej odnawialnej, powinny być wykorzystywane coraz powszechniej, a rolą rządu powinno być stymulowanie rozwoju energii odnawialnej. Czy Polskę stać na odejście od węgla, pan Marcin? Panie Marcinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak, tak, słyszę pana. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że tak, stać Polskę i przede wszystkim każdego obywatela z osobna. I chciałem zwrócić uwagę na pojęcie wolnej energii, free energy. Zasada polega na tym, że tworzy się urządzenie, które pobiera z wolnej przestrzeni energię, która jest po prostu w przestrzeni. O tym już prawił Nikola Tesla, zapomniany naukowiec serbskiego pochodzenia, i polecam ludziom się do tego zwrócić, gdyż wyglądałoby to tak, że każdy w domu miałby małe urządzenie w piwnicy, które lekko by buczało i tworzyłoby energię dla całego domu. Tak zwane perpetuum mobile. Dziękuję. Pan Sławomir komentuje, znam doskonale temat elektrowni wodnych. Zarządcy wód podchodzą do tego jak do jeża. Podobnie urzędy przy wydawaniu decyzji środowiskowych. Efekt budowa prywatnej nowej elektrowni wodnej w południowej Polsce jest w zasadzie niemożliwa. Z wiatrem jest łatwiej, tyle że niewiele jest odpowiednich obszarów w Polsce. Pozostają elektrownie atomowe. Dziś przy obecnych przepisach środowiskowych załatwienie tylko samych pozwoleń może trwać na przykład dekadę. Panie Przemysławie, tu Trójka. Halo? Witam panie Kowalski. Witam pana. Ja odpowiadając na pana pytanie, powiem tak, no kto biednemu zabroni bogato żyć? Mamy nasze źródła, a tymczasem wybieramy się na zakupy do naszych krajów sąsiednich, prawda? Dlaczego my przez tyle lat nie potrafimy sobie wypracować żadnej pozycji, sprzedawać naszą technologię na Zachodzie, tylko po prostu idziemy i kupujemy to, co nam inni oferują? Czy my naprawdę jesteśmy tak słabi, żeby nie wyjść z własną propozycją, co z tym problemem można zrobić? Tylko poddajemy się dyktatowi, powiedzmy, państw zachodnich. Za 19.13, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy Polskę stać na odejście od węgla? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć o dwóch ważnych kwestiach, których w mediach nie widzę, a które ja sam znalazłem, interesując się tym tematem. Więc po pierwsze nazywanie wiatraka ekologicznym... Panie Krzysztofie, nieco bliżej telefonu, bo zanika pan. A, już dobrze. Teraz lepiej? Tak. Po pierwsze, dla mnie nazywanie wiatraka urządzeniem ekologicznym jest pewnego rodzaju nadużyciem, dlatego że niestety nie udało mi się znaleźć takich zestawień profesjonalnych, ale z tego co widzę z różnych źródeł wychodzi, że postawienie wiatraka, jego produkcja, obsługa wymaga więcej energii niż ten wiatrak jest w stanie później wyprodukować. No niektórzy jeszcze wspominają problem utylizacji takiego wiatraka. Tak jest, dokładnie, dlatego że wirniki wiatraka są zrobione z kompozytów szklanych, żywic, które zupełnie nie dają się w żaden sposób recyklingować, są po prostu szkodliwym śmieciem, który się będzie rozkładał przez tysiące lat. Druga rzecz jest taka, że obok tego wiatraka gdzieś, obok tej farmy wiatraków, którą szpecą krajobraz, musi stać turbina gazowa, która w razie potrzeby ten prąd wyprodukuje. To jest kolejny koszt, kolejna obsługa, kolejna firma na tym zarabia. W związku z czym wiatraki nie są w ogóle rozwiązaniem ekologicznym. To jest nadużycie lobby przemysłowego, które chce te wiatraki nam sprzedawać. A druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że z wyliczeń wynika, że Polskę stać tylko i wyłącznie na budowę elektrowni jądrowych, które są wbrew pozorom najbardziej ekologiczne, a po drugie mogą umożliwić nam wreszcie zarobek, dlatego że Niemcy w momencie, kiedy przejdą na zieloną energię wiatrakową, oni liczą na to, że będą kupowali energię, zresztą liczą się z tą możliwością, to będzie ich, taka będzie ich przyszłość, ponieważ nie będą mieli elektrowni, będą mieli wiatraki, w związku z czym będą kupowali energię. Polska jak wybuduje pierwszą elektrownię jądrową, to będzie zaspokajała swoje potrzeby. Natomiast druga elektrownia spokojnie już mogłaby produkować prąd i wedle wyliczeń osoby, która znajduje się, którą znam bardzo dobrze, która znajduje się w ekipie, która nam to projektuje, w ciągu chyba 7 lat nam się zwróci już ta inwestycja gigantyczna, jaką jest elektrownia, i zaraz zaczniemy zarabiać na sprzedaży prądu. Wrócimy do tego wątku elektrowni atomowych. Tymczasem pan Adam. Panie Adamie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. No, dzień dobry. Od 30 może lat pana słucham, a pierwszy raz mi się udało dodzwonić. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Proszę pana, a propos tego, co kolega tutaj mówił w sprawie wiatraków. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana z wiatrakami, dlatego, że żeby w ogóle używać turbiny wiatrowe, trzeba mieć olbrzymie rezerwy na sytuację, kiedy tego wiatru nie będzie. Nie będzie się ta turbina kręciła. Dlatego Niemcy zafundowali sobie między innymi Nord Stream, żeby mieć tą rezerwę, bo no będzie tydzień i nie będzie wiało. I co wtedy? Trzeba wszystko zasilać. To jest pierwsza sprawa. Wiatraki może są ekologiczne, ale przede wszystkim do ich budowy jest potrzebna cała masa różnych surowców, tak zwanych surowców ziem rzadkich. Między innymi jednym z podstawowych surowców to jest neodym. Na te olbrzymie tam magnesy, które w środku są, tego neodymu za dużo nie ma. Nie wiem, chyba Chiny go mają. On się kiedyś skończy i nie będzie go. To jest druga sprawa. Świat ma za mało po prostu zasobów, tych pierwiastków, tak? Ziem rzadkich. Za mało, żeby to tego. I mówię, trzeba, żeby mieć wiatraki, żeby móc z nich korzystać, trzeba mieć olbrzymią infrastrukturę przesyłową, to znaczy po prostu sieci dobrze rozwinięte energetyczne, i trzeba mieć rezerwę energii. Panie Adamie, dziękuję i pozdrawiam pana. Profesor Elżbieta Mączeńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa. Na pewno nie stać nas na odejście od węgla natychmiast i w krótkim okresie, dlatego że mamy kopalnie, mamy pokłady węgla i tak dalej. Natomiast z pewnością potrzebna jest strategia energetyczna, w której byłoby powiedziane, w jakim kierunku zmierzamy. Tak jak w przypadku Alicji w Krainie Czarów, która pyta kota, dokąd ma iść, a kot odpowiada, to bardzo dużo zależy od tego, dokąd chcesz dojść. Więc powstaje pytanie, dokąd my chcemy dojść w sytuacji energetycznej, czyli do jakiej struktury energetycznej, w jakim stopniu węgiel, w jakim stopniu źródła inne, ekologiczne, gaz łupkowy i tak dalej. Czyli to jest niesłychanie ważne, żeby taką strategię mieć i zmierzać do wyznaczonego celu. Istotne jest przy tym, w przypadku węgla, rozwój technologii, które by umożliwiały nieagresywne dla środowiska wydobycie węgla. Nieagresywne dla środowiska, korzystanie z węgla jako źródła energii. Bo to też jest kierunek rozwoju możliwy i umożliwiający wykorzystanie naszych zasobów. Słuchaczka napisała: rodzice mieszkają w domku o powierzchni 150 metrów. Do tej pory ogrzewali miałem, ekogroszkiem. Zdecydowali się zainwestować w pompę ciepła. Otrzymali sporą dopłatę i co? Są szalenie zadowoleni. Stała temperatura w domu, zero pracy, do tego niskie koszty. Może jesteśmy zbyt zamknięci na tego typu zmiany. Pan Wojciech, halo? Dzień dobry, pani Kubo, witam. Witam. Ja usłyszałem przed chwilą wypowiedź pana, który wypowiadał się na temat hydroelektrowni, w szczególności na południu Polski. No na południu Polski to wygląda tak, że wszystkie projekty hydroelektrowni, mini elektrowni wodnych były robione w taki sposób, że one niszczyły w drastyczny sposób naturalne środowisko i dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że z jednej strony ekolodzy, którzy próbują budować odnawialne źródła energii, walczą z ekologami, którzy próbują bronić środowisko. No, mi wydaje się, że to niestety nie jest dobra droga. No, trzeba to robić w taki sposób, żeby chronić środowisko. Na pewno trzeba szukać rozwiązań proekologicznych, ale nie można tego robić w taki sposób, żeby w celu chronienia środowiska z jednej strony niszczyć środowisko z innej strony, a niestety do takich sytuacji dochodzi. Pan Sławomir ma proste rozwiązanie. Kopalnie i elektrownie trzeba sprywatyzować, pozwolić ludziom budować na swoich działkach to, co chcą, na przykład elektrownię atomową, i wywalić z procesu decyzyjnego wszystkich urzędasów. W ciągu 10 lat będziemy mieli najtańszy prąd w Europie. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Witam słuchaczy. Na szczęście udało mi się już któryś raz dodzwonić. Panie Kubo, pewnie, że nas stać na to, żeby odejść od węgla, dlatego że my sami, wszyscy, gdybyśmy zaczęli produkować, przed chwilą była taka wypowiedź, pan czytał, gdybyśmy zaczęli my sami produkować prąd w domach, a jest to możliwe na dzień dzisiejszy, bo nie ma problemu z założeniem paneli fotowoltaicznych. Czyli na przykład dzisiaj na moim domku na wsi będą montowane kolektory słoneczne. Tylko że gdyby prawo było trochę inne, gdybym ja mógł prąd sprzedawać w takiej, rozliczać się na zasadzie, powiedzmy, netto, że ja tyle, ile produkuję, tyle samo mogę później odebrać od elektrowni, żebym nie musiał tego prądu akumulować, bo to są dodatkowe koszty, to są dodatkowe rzeczy, to wtedy byłoby zupełnie inaczej. Każdy z nas mógłby taki prąd produkować. Co zużyje sobie, to zużyje sobie, a co nie, to odda sąsiadowi. Niepotrzebne nam są elektrownie atomowe, bo to do niczego nie prowadzi. Tam przed chwilą usłyszałem wypowiedź słuchacza. No, wiemy doskonale, że to się nie sprawdza już w tej chwili. Nie ma sensu iść w tym kierunku. Zróbmy coś takiego, żebyśmy mogli, każdy z nas pojedynczo, no, każdy może nie da rady, ale wielu małych gospodarstw może produkować prąd, który może oddawać, bo ciepła no to raczej się nie da, ale czyli prąd uwolnić, nie ma problemu. Uwolnić przepisami inicjatywy Polaków na tym polu. Pan Paweł komentuje: należy pamiętać, że obecnie dopłacamy dziesiątki miliardów do naszego systemu energetycznego opartego na węglu. Ma to też inne ukryte koszty, na przykład zdrowotne. Polskie miasta są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych i zapylonych miast w Europie. Panie Jakubie, jeszcze pan, witam. Halo? Dzień dobry, Jakub z Gdańska. Jestem inżynierem i aż po prostu nie mogę wysiedzieć, jak słucham niektórych opinii poprzednich adwersarzy. To nie jest tak, że wiatrak więcej energii zużywa na wytworzenie samego wiatraka, niż później jest w stanie wytworzyć. Gdyby tak było, byłby tak drogi, że nie opłacałoby się go kupować. Neodymu, te małe pierwiastki ziem rzadkich występują, ale w małych instalacjach, a nie w instalacjach zawodowych. Tam tego po prostu nie ma. Więc nie ma co opowiadać bzdur i snuć historii a propos tego, że czegoś tam brakuje. Natomiast faktem jest, że energia odnawialna, choćby z wiatraków, choćby z solarów, jest na razie tylko ułamkiem tego, co potrzebujemy w ogólnym bilansie. I trzeba się postarać po prostu, żeby ten ułamek mógł sobie rozwijać się w przyszłości. Nie odejdziemy na razie od energii konwencjonalnej, bo po prostu mamy taką technologię od wielu, wielu dziesięcioleci w naszym kraju. Możemy tylko wzbogacić to, co możemy na bazie energii odnawialnej. A to nie kosztuje nic. To paliwo nie kosztuje nic. To, że ta technologia jest dość droga jeszcze teraz, to tylko dlatego, że jest dość nowa. ale jak ona się osadzi, to ceny będą spanały. Tak paneli fotowoltaicznych, jak i turbin wiatrowych. Pan Damian napisał. Nie zapłacimy nic. Pan Damian napisał, ponieważ siedzę w tej branży, mogę panu odpowiedzieć, dlaczego wiatraki są takie drogie i w budowie, i w eksploatacji. A w budowie, ponieważ są dotowane przez rządy, a wtedy wszystko idzie do góry. Natomiast eksploatacja ich jest o tyle słabym pomysłem, ponieważ ich sprawność wynosi kilkanaście, góra 20 parę procent. Dla porównania, sprawność turbiny parowej w elektrowni to ponad 40%. W elektrociepłowniach, gdzie parę za turbinę wykorzystuje się do grzania sieci, sprawność sięga nawet 65%. Teraz można porównać, ile z każdej złotówki rzeczywiście płaci się za prąd. Panie Karolu, krótko proszę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi mi o to, że wiatraki, znaczy elektrowiatrowe, też emitują decybele aż za bardzo. To jest inny aspekt. Jeśli chodzi o energię jądrową czy węglową, to powinniśmy przy tym pozostać, ponieważ nie jesteśmy nas na odejściu od węgla i powinniśmy jednak być otwarci na jądrową energię. I jak to w ogóle jest? Ekspertów o elektrowni atomową, jeśli pan pozwoli, zapytam za chwilę jeszcze pan Wojciech. Krótko proszę, panie Wojciechu, audycja się kończy. Witam, chyba o mnie chodzi, tak? Tak. Dobrze, panie redaktorze, taka sprawa, bo to oczywiście to jest wiatrowe elektrownie, to no to troszeczkę któryś ze słuchaczy miał absolutną rację, że no to mamy klimat taki, że ani słońca za dużo, ani wiatru za dużo, no w zależności od regionu oczywiście. Natomiast wie pan co, ja ostatnio, ponieważ już wiekowy jestem, a trochę mam czasu, żeby... Panie Wojciechu, ale błagam, jedno zdanie, dwa, najwyżej tytułem komentarza, bo powiedziałem, audycja nam się po prostu kończy. Już, tylko mówię, ziemie zachodnie, Prusy wschodnie były, tam wiadomo rządzili swego czasu Niemcy, do których ja tam nic nie mam. Oni mieli dużą zdolność praktycznego myślenia i technicznego. I co z tego wynika? Bo tam płyną rzeczki, malutkie rzeczki. Które można, jak sądzę i podejrzewam, wykorzystać do produkcji energii. Andrzej Szcześniak, ekspert rynku paliw. Wyjściem jest oczywiście zmienić politykę, bo polityka dzisiaj nie odpowiada naszym ani interesom, ani uwarunkowaniom takim jak zasoby geologiczne, bo to jest podstawowa sprawa w bilansowaniu energetycznym, czyli przeznaczaniu na przykład, że pewna część miksu energetycznego będzie z węgla. Dlaczego? No bo węgiel mamy go tani, mamy energię z niego tanią i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u nas jakby idzie się w innym kierunku, to znaczy nie bierze się pod uwagę tego podstawowego wyznacznika, czyli naszych interesów tam gospodarczych i uwarunkowań geologicznych, tak to nazwijmy. I to jest podstawa tego błędu, który od wielu lat popełniamy, ale polska polityka jest tutaj jakby skrępowana tymi europejskimi wymogami, no z tym, że my sobie sami je narzucamy, no bo jeżeli w 2009 podpisujemy pakiet energetyczno-klimatyczny, no to jest wyrok śmierci na węgiel. Także nie widzę możliwości innych niż po prostu uświadomienie sobie tego stanu, który jest w Polsce i dostosowanie tego polityki, tak zewnętrznej na forum Unii Europejskiej, jak i na wewnętrznej, czyli na przykład zarządzanie sektorem węglowym, bo ono pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia. Skutki mamy teraz w postaci groźby bankructwa największej w Europie firmy węglowej i to jest no, realna groźba. Za 6 minut 13 ponownie Andrzej Zwoliński, ekspert portalu finansowego money.pl i Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Witam panów. Witam. Na pytanie, czy Polskę stać na odejście od węgla, 15% internautów trójkowych uważa, że tak, aż 85% uważa, że nie. Doktor Tomasz Teluk, wobec polityki Unii w przyszłości nie będzie wyjścia, trzeba będzie przystąpić do budowy elektrowni atomowych? No, powinniśmy się zastanowić nad strategią naszej polityki energetycznej, bo cały czas i właściciele, i zarządzający mówią jednoznacznie, że nie wiedzą, jaka będzie polityka energetyczna Polski w przyszłości. Tak więc musimy się skupić na tych trzech podstawowych punktach, które jej dotyczą, czyli modernizacji istniejących systemów przesyłowych, obronie polskiego węgla i dywersyfikacji źródeł energii, co oznacza dywersyfikację kierunków importu gazu, rozpoczęcie eksploatacji gazu ze źródeł niekonwencjonalnych i też budowę elektrowni atomowej. będziemy potrzebować coraz więcej energii, także powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne. A nie napotkamy wówczas na sprzeciw Niemiec? Powiedzą, nie po to likwidowaliśmy nasze elektrownie, by tolerować to, że pod nosem budujecie nam nowe? Oczywiście, że napotkamy, dlatego powinniśmy budować swoją silną pozycję w Unii Europejskiej, szukać sojuszy z krajami, które mają podobne cele, jeśli chodzi o politykę energetyczną i dążyć do realizacji naszych interesów kosztem polityki, kosztem też konfliktów z krajami o najsilniejszej pozycji politycznej w Europie. Andrzej Zwoliński, portal many.pl. Czy Polska może wetować porozumienie w sprawie emisji CO2? Myślę, że na weto nie możemy sobie za bardzo ze względów politycznych pozwolić. Tak jak już wcześniej mówiliśmy o tym, że możemy ewentualnie negocjować jakieś ustępstwa ze strony Brukseli, ze strony większości w Unii Europejskiej. Tak jak już wspominałem, pewne ulgi w opłatach za emisję CO2 za to, że będziemy jednak ponosić te wysokie koszty związane z przebudową naszej energetyki, tych systemów i elektrowni. Jeżeli chodzi o elektrownię atomową, to jest pieśń przyszłości i ta pieśń jakby się wydłuża coraz bardziej, nie wiadomo kiedy nastąpi jej koniec, czyli kiedy ta elektrownia powstanie, bo już teraz się mówi, że 2025 rok jest nierealny. Rząd ma strategię energetyczną do 2030 roku. Jest pięknie przygotowana, opracowana z wykresami, z wyliczeniami. No ale to jest wszystko na papierze i tak naprawdę nie widzę, żeby cokolwiek realnego robiono w kierunku, żeby tą strategię realizować. Tomasz Teluk, jakże często przy okazji rozmów tego typu padają od słuchaczy takie pytania. Dlaczego budowa na przykład małej elektrowni wodnej to jest w Polsce wciąż droga przez mękę? No, żeby postawić szałas dla wypasu owiec, trzeba kilkadziesiąt zezwoleń i kilka lat walki z biurokratami, także nie można dziwić się, że tak skomplikowany projekt jak budowa przydomowej elektrowni wodnej może napotykać na podobne bariery. Andrzej Zwoliński, czy w szybkiej perspektywie, szybkiej to znaczy na przykład 10 lat, jesteśmy w stanie istotnie przestawić się na inne tory w produkcji energii? Postawić na energię odnawialną? To znaczy na pewno zwiększyć udział tej energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii, ale nie będzie to jakaś rewolucyjna i zasadnicza zmiana. Ten udział odnawialnych źródeł energii może wzrosnąć do 20-25%. Elektrowni atomowej nie będzie. To już wiadomo, w ciągu najbliższych 10 lat ona będzie najprawdopodobniej, jeżeli w ogóle powstanie, później. Także tej przebudowy jakiejś zasadniczej nie możemy się spodziewać i myślę, że przez najbliższe 10 lat ten węgiel będzie podstawowym paliwem w naszych elektrowniach. Tomasz Teluk, pan również podziela zdanie większości naszych słuchaczy, że Polski nie stać na odejście od węgla? Nie stać nas na pożyczenie taniego, lokalnego surowca, którego mamy pod dostatkiem i jeszcze przez długie dziesięciolecia, myślę, będzie on podstawą polskiej polityki energetycznej. Zatem na tym szczycie spodziewanym w październiku najprawdopodobniej powinniśmy bronić naszej produkcji z węgla za wszelką cenę? Powinniśmy bronić za wszelką cenę. To jest nasz status quo i nasze bezpieczeństwo energetyczne, które jest bezcenne. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji, Andrzej Zwoliński, ekspert portalu finansowego many.pl. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Polskie Radio. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nicolas Sarkozy wciąż na przesłuchaniu. Powodem jest dochodzenie w sprawie nadużywania stanowiska. Martin Schulz znów na czele Europarlamentu. Liderzy SLD i Twojego Ruchu rozmawiają o współpracy. Zaczynamy od Paryża. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy jest w areszcie tymczasowym. To bezprecedensowy przypadek w historii Piątej Republiki w odniesieniu do byłego przywódcy państwa. O szczegółach Marek Brzeziński. Oficjalnie przyczyną zatrzymania Nicolasa Sarkozy'ego są względy proceduralne. Były prezydent ma być przesłuchiwany przez dłużej niż 4 godziny, a to według francuskiego prawa nakłada obowiązek zatrzymania danej osoby przez dobę z możliwością przedłużenia aresztu o kolejne 24 godziny. Powodem tymczasowego aresztu jest dochodzenie w sprawie nadużywania stanowiska oraz podsłuchów telefonicznych. W tym pierwszym przypadku zatrzymano dwóch adwokatów sądu kasacyjnego, którzy mieliby w zamian za obiecane przez Sarkozy'ego awansy dostarczyć mu informacji o toczących się przeciwko niemu dochodzeniach. Przede wszystkim w sprawie nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej w 2007 roku, w tym także z kasy byłego dyktatora Libii Kaddafiego. W sprawie podsłuchów prywatnych rozmów telefonicznych Sarkozy'ego w areszcie osadzono także jego adwokata, który podejrzewając, iż rozmowy byłego prezydenta są kontrolowane, doradził mu, aby ten występował jako inna osoba, a uzurpowanie sobie czyjejś tożsamości jest we Francji karalne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po upłynięciu na wschodzie Ukrainy rozejmu między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami kryzys ukraiński wraca do poprzedniej fazy. Kijów kontynuuje operację antyterrorystyczną, Rosja naciska na prawdziwe zawieszenie broni, a Unia Europejska rozważa sankcje wobec Moskwy. Rosjanie alarmują, że pociski wystrzelone z terytorium Ukrainy spadły dziś na rosyjski posterunek graniczny, jak informuje agencja RIA Nowosti. Ranny został reporter rosyjskiej telewizji REN-TV. Moskwa zrzuciła odpowiedzialność za ten incydent na władze w Kijowie i skrytykowała prezydenta Petra Poroszenkę za wznowienie operacji wojskowej w południowych regionach Ukrainy. W opinii rosyjskich dyplomatów wznowienie operacji wojskowej przeciwko separatystom spowodowało zerwanie dyplomatycznych starań o deeskalację napięcia na Ukrainie. Moskwa